करन की ये बावरे हरी गर्व प्रहारी गर्व ही ते रावण गया रघुनाथ के मननाही सुहाते जाके दिया अभिमान है ताकि तो कीजे बावरे हरे गर्व प्रहारी एक दया दीनता ले रहिए गहो ज्ञाय साधक के रीछे रघु राई यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह ना करी कहे मलूक हरी सुमारी के भौसागर तरिये गर्वन की ये बावरे गर्व प्रहारी मन से इतने परम गवाओ मन से इतने भरम गवाओ चलत विदेश विप्रजनी पूछो दिन का दोषन लावो मनते इतने भरम गवाओ संख्या हो करो तुम भोजन बिनु दीपक के बारे जौन कहे असु रन की बेरिया मूढ़ दई के मारे मनते इतने भरम गवाओ आप भले सो सब ही भलो है बुरा न कहो कहिए जाके मन कछु बसे बुराई ताशो भागे रहिए मनते इतने भरम गवाओ लोक वेद का पैदाओ रही इनके कौन चलावे आत्मा मारी पखाने पूजे हृदय दयान आवे मन ते इतने भरम गवाओ रहो भरोसे एक राम के सूरे का मत लीजे संकट पड़े हरज नहीं मानो जिया का लोभ न कीजे मनते इतने भरम गवाओ क्रिया कर्म अचार भरम है यही जगत का फंदा माया जाल में बांधी लाया क्या जाने नर अंधा मन से कितने धर्म गवाओ यह संसार बड़ा भाव सागर ताको से सकाना शरण गए तो ही अब क्या डर है कहत मलूक दीवाना मन दे इतने भर मगवाओ मन ते इतने भरम गवाओ। तुम बसे नहीं इनमें आकर ये कान बहुत रोए बिजली बन घन में रोज हंसा करते हो फूलों में बनकर गंध बसा करते हो नीलिमा नहीं सारा तन ढक पाती है तारापथ में पग ज्योति झलक जाती है हर तरफ चमकता यह जो रूप तुम्हारा रहरे उठता जगमगा जगत जो सारा इनको समेट मन में लाकर ये कान बहुत रोए जिस पथ से रक्त कभी निकल जाता है कहते हैं उस पर दीपक जल जाता है मैं देख रहा अपनी ऊंचाई पर से तुम किसी रोज तो गुजरे नहीं इधर से अंधियारे में स्वर व्रथा टेरते फिरते कोने कोने में तुम्हें हेरते फिरते पर कहीं नहीं तुमको पाकर ये कान बहुत रोए। कब तक बरसेगी ज्योति बार कर मुझको, निकलेगा रथ किस रोज पार कर मुझको, किस रोज लिए प्रज्वलित बाण आओगे, किसते हृदय पर रेत निकल जाओगे, किस रोज तुम्हारी आग शीश पर लूंगा, वाणों के आगे प्राण खोल धर दूंगा, यह सोच गिरे में अकुला कर ये कान बहुत रोए। परमात्मा है जीवन की सुगंध, जीवन का सौरभ, जीवन का संगीत, जीवन का समारोह। उसके बिना सब अर्थहीन है, उसके बिना सब विषाद है, उसके बिना मृत्यु के अतिरिक्त जीवन और कुछ भी नहीं। परमात्मा ही जीवन है, से सब मृत्यु है। परमात्मा जीवन का ही दूसरा नाम है और हमने उसे जाना नहीं और हमने उसे जिया नहीं। फिर हमारे गीत रोना तो और क्या करे, फिर हमारी आंखें आंसुओं से भरी ना हो तो और क्या हो, और हमारे हृदय खाली थोथे। इसलिए तो हम भीतर देखते डरते, बाहर बाहर भटकते, भरमाते हैं बहुत अपने को, उलझाते हैं बहुत अपने को, व्यस्त रखते हैं बहुत अपने को, कहीं भीतर न झांकना पड़े। क्योंकि जब भी झांकते हैं भीतर तो सिवा रिक्तता के और कुछ झांक नहीं लगता। कहते हैं बुद्ध झांको भीतर, कहते कबीर, कहते नानक, कहते मलूक, कहते हैं वे सब जिन्होंने जाना है भीतर झांको। पर हम झांके तो कैसे झांके, अंधकार ही अंधकार है प्रतिदिन। चांद के निकलने में कुछ बाधाएं, कुछ बादल घिरे हैं हम पर। चांद निकले भी, निकलता भी है तो हम तो भी हमारी आंखों से वंचित रह जाती। हम भीतर जाते भी हैं तो भी उस अंतर्यामी को नहीं देख पाते, बीच में अवरोध है, व्यवधान, और हमारे ही खड़े किए हुए व्यवधान। कोई और उन पर्वतों को नहीं निर्मित कर गया है, इसलिए हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन गिर जाएंगे। लेकिन तुमने चाहा ही नहीं, तुमने तो व्यवधानों का मित्र बना रखा है। तुम तो उन्हें और सजाते हो, संवारते हो। पहला और सबसे बड़ा व्यवधान अहंकार। तुम्हें पता नहीं कि तुम कौन हो, फिर भी तुम दावा किए जाते हो कि मैं हूं, बिना जाने ऐसा दावा। तुम किसको धोखा दे रहे हो, औरों को देते तो चल भी जाता, ऐसे तुम खुद ही धोखा खा रहे हो। जिसे ये भी पता नहीं कि मैं कौन हूं, वो कैसे कहे कि मैं हूं। मैं कौन हूं जानकर ही पता चलेगा कि मैं हूं। तुमने पूछा ही नहीं सार्थक प्रश्न, अभी जिज्ञासा भी तुम करते हो तो बेईमानी से भरी। मुझसे आके लोग पूछते सृष्टि को किसने बनाया, जैसे उन्हें कुछ लेना देना पड़ा है, जैसे सृष्टि के बनने बिगड़ने से उनका कोई संबंध है। मृत्यु के बाद आत्मा बचती या नहीं, अभी जीवित हो और आत्मा की खोज नहीं करते, अभी आत्मा तुम में बसी है, तब तो तलाशते नहीं, टटोलते नहीं, पूछते हो मरने के बाद आत्मा बचती है। यह प्रश्न धोखे के, इनसे तुम्हें भ्रांति बनी रहती है कि तुम धार्मिक हो। रहते हो अधार्मिक, और राम नाम की चदरिया ओढ़े रहते, और भीतर चलता है सब वही धोखाधड़ी, सब वही पाखंड, भीतर वही विषाद, घाव ही घाव है तुम्हारे भीतर। जहाँ फूल हो सकते थे वहां सिर्फ घाव, जहाँ उत्सव हो सकता था वहां केवल मातम। और फिर तुम इतने चालबाज हो कि इसी मातम को भी धर्म बना देते हो, मातमी सूरतों को महात्मा कहने लगते हो, उदास लोगों को, उदासीनों को सन्यासी मान लेते हो। सन्यासी तो वह है जो उसके संगीत से भर गया, सन्यासी तो वह है जिसने सुन ली उसकी बांसुरी की टेप, नाच उठा क्यों, राधा बनो, मीरा बनो, चैतन्य बनो, मलुक बनो, तो सन्यासी हो। पैरों में बंधे घूंघट, प्राणों में हो उत्सव, गीत झरे तुम्हारे ओठों से, अमृत की वर्षा हो तुम्हारे अंतरतम में, तो सन्यासी हो। लेकिन तुमने किसको सन्यासी कहा है अब तक? रोते से लोग, मरे मरे से लोग, उदास जीर्णशीर्ण मनुष्य जिन्हें कहना मुश्किल, खंडरी कहो ज्यादा से ज्यादा, उनकी तुम पूजा की हो। तुम कांटों की पूजा करते रहे, फूलों को विस्मरण किया है तुमने। कारण है, कांटों से तुम्हारा तालमेल बैठता, तुम भी कांटे हो, तुम भी विषाद से भरे हो, विषाद की भाषा समझ में आती, तुम भी उदास हो, उदासी से तुम्हारा सेतु बन जाता है, तुम भी उत्सव शून्य हो, तुम्हारा भी जीवन जीवन नहीं, इसलिए मुर्दों से तुम्हारी साठ गांठ बैठ रहा था। तुम उनकी पूजा करते हो, पूजा करो फूलों की, पूजा करो चांदारों की, पूजा करो इस महोत्सव की जो चारों तरफ चल रहा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, इस महोत्सव का नाम ही ये जो विराट नृत्य चल रहा है, घास की पत्तियों से लेकर विराट महासूर्यों तक जो व्याप्त है, यही परमात्मा है। इसमें तुम्हारे भी व्याप्त होने का रास्ता है। काश तुम नाच सको, काश तुम गा सको, लेकिन नाच ऐसा हो कि नाचने वाला मिट जाए, और गीत ऐसा हो कि गायक न बचे, फिर तुम्हारे जीवन अवतरण होगा, फिर तुम्हारे जीवन में किरण उतरेगी। तुम मिटो तो परमात्मा तुम्हारे भीतर उतरने को अभी तत्क्षण राजी, कब से राजी, कब से बांट जो होता है। कब तक बरसेगी ज्योति बार कर मुझको, निकलेगा रथ किस रोज पार कर मुझको, किस रोज लिए प्रज्वलित बाण आओगे, खींचते हृदय पर रेख निकल जाओगे, किस रोज तुम्हारी आग सीख कर लूंगा, बाणों के आगे प्राण खोल धर दूंगा। यह सोच विरह में अकुला कर ये गान बहुत रोए, वह धनुष बाण लिए खड़ा ही, तुम ही छिपे हो, तुम ही सामने नहीं आते, और किसने तुम्हें छिपाया है? तुम्हारी अस्मिता, तुम्हारे अहंकार, अहंकार तुम्हारी अपनी ईजाद है, आत्मा परमात्मा की भेंट। तुम आत्मा हो, अहंकार नहीं। अहंकार का अर्थ है नाम धाम पता ठिकाना रंग रूप। अहंकार का अर्थ है देह मन हृदय, इन तीनों के पार तुम हो। वहां न देह है न मन के विचार है न हृदय की भावनाएं, वहां सन्नाटा है परम शून्य। उस परम शून्य में पूर्ण तत्क्षण प्रवेश कर जाता है। पूर्ण को पाने की एक ही शर्त पूरी करनी कि तुम शून्य हो सको। ये मलुक के वचन उस शून्यता की तरफ निकलने की सीढ़ियां। इन वचनों को तुम साधक की दृष्टि से देखना, एक विद्यार्थी की भांति नहीं, एक अध्येता की भांति नहीं, एक सत्य के खोजी की भांति। और दोनों में बड़ा भेद है। अगर तुम एक अध्येता की भांति इन वचनों को पढ़ोगे तो कोरे के कोरे रह जाऊंगा, ये बाण तुम्हें पार न कर पाए, ये रथ तुम्हारे प्राणों से होकर न निकल पाए, ये गीत तुम्हारे रोते ही रहेंगे, परमात्मा तुम में न बस पाएगा, तुम बसे नहीं इनमें आकर, ये गान बहुत रोए, बिजली बन घन में रोध बसा करते हो, फूलों में बनकर गंध बसा करते हो, नीलिमा नहीं सारा तन ढक पाती है, तारा पथ में पग ज्योति झलक जाती है, हर तरफ चमकता यह जो रूप तुम्हारा, रह रहे उठता जगमगा जगत जो सारा, इनको समेट मन में लाकर ये गान बहुत रोए, जोते ही रहोगे जबकि सारा अस्तित्व हंस रहा है, कली कली हंस रही है, कण कण हंस रहा है, तुम भर रो रहे हो और तुम्हारे रोने का कारण तुमने ही निर्मित कर लिया है। तुम ही चाहो तो इसे छोड़ दो अभी। अहंकार को कोई धीरे धीरे नहीं छोड़ पाता है, समझ आती है तो तत्क्षण छोड़ देता है। समझ आ गई तो अहंकार को पकड़ रखना असंभव, क्योंकि वही तुम्हारा नर्क है। इन वचनों को एक खोजी एक सत्यार्थी की तरह लेना, विद्यार्थी की तरह नहीं। ये वचन तुम्हारे भीतर नए नए द्वार खोल जा सकते, ये किसी पंडित के वचन नहीं है, एक कज्ञा पुरुष के वचन, एक अलमस्त के वचन, जिसने पिया है उसकी शराब को और जाना है उसके नशे को, जो मस्त हुआ है उसमें डूबकर, ये मस्ती में गाए गए गीत, मत ढूंढना इनमें छंद, मत ढूंढना मात्राएं, मत ढूंढना काव्य, वह सब है पर वह गौण है, उसमें ही मत उलझ जाए। सार कहना, छिलके मत इकट्ठे करने लग जाए। संतों पर बड़े शोधकारी होते, हर विश्वविद्यालय में संतों पर शोधकार चलता है। तीन चार वर्ष की मेहनत के बाद विद्यार्थी पीएचडी डीलिट लेके वापस लौटा और संतत्व की बूंद भी उसे नहीं थी, वो मात्राओं में छंद में शब्दों में शब्दों के आयोजन में, किन व्यर्थ की बातों में उलझा रहता। मलुकदास कब पैदा हुए, किस तिथि में, किस वर्ष, इसमें उसकी सारी शक्ति लग जाती, क्या इससे प्रयोजन। तुम कब पैदा होगे, किस तिथि में, तुम कब अतिथि को बुलाओगे, वो भूल ही जाते। ये छंद तुम्हारे भीतर कब पैदा होंगे, वह भूल ही जाते। उसकी उत्सुकता इन वचनों से जीवन लेने की नहीं होती, इसलिए चूक जाता। ये वचन नहीं जलते हुए अंगारे, ये मात्र वचन नहीं है, ये तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर दे, ऐसी कीमिया इनमें छिपी, ये तुम्हें नया बना दे, नवजन्म दे, ये तुम्हें शाश्वत से जुड़ा दे, ये परमात्मा का द्वार खोल दे। इस अभिप्सा से भरकर ही इन्हें समझो तो कुछ समझ में आ सकता है, अन्यथा रुदन ही उस पर तब जल जाता है। सच कहते ठीक ही कहते, परमात्मा की एक किरण भी निकल जाए, उसका रथ तुम्हारे भीतर से निकल जाए, तो दिए ही दिए जल जाते, दीपावली हो जाती। उसकी पिचकारी की एक बूंद तुम तो पड़ जाए कि रंग ही रंग बिखर जाते, कि फिर फाग ही फाग। किस पथ पर से रथ कभी निकल जाता है, कहते हैं उस पर दीपक जल जाता है। मैं देख रहा अपनी ऊंचाई पर से, तुम किसी रोज तो गुजरे नहीं इधर, वो तुम्हारा ऊंचाई पर होना ही बाधा है। मैं देख रहा अपनी ऊंचाई पर से, तुम किसी रोज तो गुजरे नहीं इधर, तुम जब तक झुकोगे ना तब तक वह गुजरेगा नहीं, तुम्हारे झुकने में ही उसको गुजरना है। वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, तुम्हारा झुकना और उसका गुजरना। अंधेरे में स्वर व्रथा टेरता फिरते, कोने कोने में तुम्हें हेरते फिरते, पर कहीं नहीं तुमको पाकर ये कान बहुत रोया रोए। टेर से फिरो, लोग बैठे मालाएं लिए अपने अपने अंधेरे में, राम राम जप रहे, जपते रहो, अंगलियां थक जाएंगी, होंठ थक जाएंगी, कंठ थक जाएंगे, कहीं कुछ उसका सुराग भी ना मिलेगा। उसके सुराग पाने का रास्ता मिटने की कला। गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्व प्रहारी। पहला वचन मलुक का, अहंकार ना करो, ए पागलो अहंकार ना करो, अहंकार को मिटाओ, वो परमात्मा की पहली शर्त है। हरि गर्व प्रहारी, उसका पहला प्रहार तुम्हारे अहंकार पर ही। तुम झुक जाओ, उसे तोड़ देने दो तुम्हारे अहंकार को, तुम्हारे गर्व को, तुम्हारे घमंड को, उसे मिटा देना दो तुम्हारी ऊंचाइयों को। कोई बैठा है धन के शिखर पर, कोई बैठा है पद के शिखर पर, कोई बैठा है ज्ञान के शिखर पर, कोई बैठ गया त्याग के शिखर पर, और तुम जब तक शिखर पर हो शिखरों से वंचित रहोगे। झुको और सारे शिखर तुम्हारे, शिखरों का शिखर तुम्हारा है, मालिकों का मालिक तुम्हारा है। गर्व न कीजिए बाबरे, हरि गर्व प्रहारी। ये पहली शर्त अहंकार ने, ये अहंकार ही तुम्हें विक्षिप्त बनाए हुए। जब तक अहंकार है तब तक मनुष्य विक्षिप्त ही रहता है, खंड खंड रहता, टूटा फूटा रहता। झूठ को कितना ही जोड़ो जुड़ नहीं पाता, कागज की नावें कहीं सागर फिर पाती, और ताश के पत्तों से बनाए गए महलों में क्या निवास हो सकती। आएगा जरा सा हवा का झोंका और गिर जाएंगे महल, और ऐसे ही हमारे सब महल गिर जाते, सब महल गिर गए, ऐसे ही हमारी नावें डूबी, सिकंदरों की भी, छोटों की भी, बड़ों की भी, गरीब की भी, अमीर की भी, नावें ही कागज की हैं, नावों का कोई कसूर नहीं। आश्चर्य कि हम फिर भी उन्हीं नावों को तैराए जाते जिनको हम रोज डूबते देखते, फिर भी हम उसी नाम यश कीर्ति अहंकार की पूजा में संलग्न रहते, जिसको हम रोज टूटते देखते, रोज धूल धूसरित होते देखते, अजीब बेहोशी, अजीब तमाशा, न मालूम कैसा सम्मोहन। गर्व न कीजिए रावरे, हरी गर्व प्रहारी, गर्व ही से रावण गया पाया की कुभारी। सारा इतिहास मनुष्य जाति का, दो ही तरह के लोगों का इतिहास, या तो राम का या रावण का, और रावण का ही ज्यादा 99% रावण का, 1% राम का। तो राम तो ऐसे ही समझो कि कहीं कहीं पाद टिप्पणियों में आ जाते हैं, इतिहास तो रावण का ही। वो तो रावण के कारण कभी कभी मजबूरी में राम का भी उल्लेख करना पड़ेगा। तुम कहते तो हो रामायण राम की कथा, कहना नहीं चाहिए, सारी कथा रावण की, सारा खेल उसका है। राम तो जैसे अप्रासंगिक मालूम होते, राम तो जैसे है या नहीं बराबर, असली में तो रावण है, और वही तो भेद, रावण यानी बहुत, एक अहंकार से काम नहीं चलता हूँ, एक सिर से काम नहीं चलता हूँ, 10 अहंकार 10 से, और एक काटो अहंकार, एक सिर काटो कि फिर ऊपर आता है। राम के मत बराबर, रावण भारी, बहुत जटिल खेले, राम तो शून्य। इतिहास की दो धाराएं, एक राम की एक रावण की, एक अहंकार की और एक निरअहंकार की, एक उनकी जो समझते हैं हम कुछ हैं और दिखा के रहेंगे कि हम कुछ, और एक उनकी जो समझते हैं कि हम कुछ नहीं, परमात्मा ही है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब उसका है। जरन खुदी रघुनाथ के मन न स्वभाव, जलन ईर्षा खुदी अहंकार, परमात्मा को जरा भी नहीं सुहाते, ऐसे झूठों का अंबार लेकर तुम उसके पास न पहुंच सको, ऐसी बीमारियां लेकर तुम उसके पास न फटक सको, स्वस्थ होना होगा, ये रोग छोड़ने होंगे, और रोग ही है, व्याधियां ही है, मगर कैसे पकड़े हो तुम जोर से, कभी इनसे किसी ने सुख नहीं पाया, तुमने भी नहीं पाया, तुम्हारे भी जीवन का अनुभव है कुछ, अहंकार ने सिवाय दुख पे और क्या दिया, अहंकार ने सिवाय पीड़ा संताप और कौन सी भेंट तुमने दी, लड़ाया है, कलह में डुबोया है, चिंताओं से घेरा है, और जीवन का बहुमूल्य समय व्यर्थ की उलझनों में, व्यर्थ की बिगड़ाओं में व्यतीत हो रहा है, कब जागोगे, कब तुम्हें होश आए, जागो हे अविनाशी, जागो किरण पुरुष, तुम दासन, मित्र मंडल के वासी, जागो हे अविनाशी, रत्न जटित पदचारी जागो, उद्गन दीप बिहारी जागो, जागो रसिक विराग लोक के मधुबन के सन्यासी, जागो हे अविनाशी, जागो शिल्पी अजर अंबर के गायक महाकाल के घर के दिव के अमृत कंठ कवि, जागो स्निग्ध प्रकाश प्रकाशी, जागो हे अविनाशी, विभा अनिल का लीन करो हे, निज में मुझको लीन करो हे, विधुमंडल में आज जुट जाने का मैं अभिलाषी, जागो हे अविनाशी। परमात्मा तुम्हारे भीतर मौजूद है उतना ही जितना बाहर मौजूद है। भीतर उससे पहले पहचान करनी होगी तब बाहर उससे पहचान हो सकेगी, क्योंकि जो भीतर भी नहीं पहचान सकता वो बाहर का खास पहचान है। जाओ मंदिर, जाओ मस्जिद, जाओ गिरजा, जाओ गुरुद्वारा, खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ लौटोगे। पंडित पुजारियों का जाल धर्म नहीं, धर्म कोई मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे में आबद्ध नहीं। तुम्हें अपने भीतर जो निकटतम है उस तक की प्रतीति नहीं हो रही, तुम कैसे देख सकोगे उसके बाहर, कैसे पहचानोगे उसे वृक्षों में, कैसे पहचानोगे उसे सूरज चांद में तारों में लोगों में पशुओं में पक्षियों में पत्थरों में। और जाते हो तुम पत्थर की मूर्ति के सामने आरती का थाल सजाते हो, देख सकोगे तुम पत्थर की मूर्ति में। मैं नहीं कहता हूँ कि परमात्मा वहाँ नहीं, क्योंकि परमात्मा पत्थर में भी है, सब पत्थरों में भी है, उनमें भी जो मूर्तियां नहीं बनी परमात्मा ही है, हमारा अस्तित्व उसी से व्याप्त है। शायद ये कहना भी ठीक नहीं कि अस्तित्व उससे व्याप्त, यही कहना उचित कि अस्तित्व और परमात्मा पर्यायवाची, एक ही बात को कहने के दो ढंग। तुम्हें पत्थर की मूर्ति में परमात्मा दिखाई पड़ सके, तुम्हें अपने भीतर जहाँ जीवन की सलीला बह रही, जहाँ चैतन्य की ज्योति जल रही, वहां उसकी पहचान नहीं हो पा रही। सबसे पहले अपने ही भीतर के मंदिर में उसको देखना, फिर सब जगह उसके मंदिर। मुसलमान फकीर बायजीद ने कहा है, जब मैं पहली दफा काबा गया तो मुझे काबा का पत्थर दिखाई पड़ा और कुछ भी नहीं, जब दूसरी बार काबा गया तो मुझे पत्थर का मालिक दिखाई पड़ा, और जब तीसरी बार गया तो न पत्थर दिखाई पड़ा न मालिक दिखाई पड़ा। तब मैं बड़ा चौंका, पहली दफा पत्थर दिखाई पड़ा था, दूसरी दफा पत्थर दिखाई नहीं पड़ा था, पत्थर का मालिक दिखाई पड़ा, तीसरी बार न पत्थर दिखाई पड़ा न पत्थर का मालिक दिखाई पड़ा। स्वभाव था बाजी बहुत चौंका, चौंक घबराहट ने उसने आंखें बंद कर ली, और तब वह दिखाई पड़ा जो असली मालिकों का मालिक। फिर बाजी चौथी बार काबा नहीं गया, अब क्या खास काबा जाना। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, काबा या काशी या कैलाश, सब व्यर्थ, पहले अपने भीतर चलो। जागो हे अविनाशी, तेरा नींद तोड़ो, जागो किरण पुरुष कुमदासन विधुमंडल के बाकी, जागो हे अविनाशी, रत्न जटित पक्षधारी जागो, उड्वल वीत बिहारी जागो, जागो रसिक विराग लोक के मधुबन के सन्यासी, जागो हे अविनाशी। और जागरण का पहला कदम है, क्योंकि अहंकार है मूर्छा, इसलिए जागरण का पहला कदम है अहंकार छोड़ो। कहो, प्राण भर के कहो कि मैं नहीं हूं, यही प्रार्थना है, यही ध्यान है। कहो ही मत, जानो कि मैं नहीं हूं, जानो ही मत, अनुभव करो कि मैं नहीं हूं। जरा टटोलो और तुम निश्चित जान सकोगे कि तुम नहीं हो। ये मैं क्रांति हूं। मैं का अर्थ है हम अलग हैं अस्तित्व से। जैसे किसी लहर को होश आ जाए सागर में तो वो भी समझेगी कि मैं हूं, सागर से अलग, दूसरी लहरों से अलग। ऐसे ही हम भी लहरें हैं उसके चैतन्य के साथ। बस इतना ही भेद कि हमें जरा होश, लहर को होश में, लहर जरा गहरी नींद में सोई, हम भी सोए हैं लेकिन नींद टूटी टूटी, प्रभात वेला की नींद। जब दूध वाला द्वार पे दस्तक देता है तो कुछ कुछ सुनाई भी पड़ता, पत्नी चाय बनाती है तो चौके से आती आवाजें की थी, थोड़ी भनक पड़ती और फिर तुम करवट में कम्बल ओढ़ और दो तीन को सो रहे। ऐसी तुम्हारी नींद है, कुछ कुछ सुनाई पड़ता है। अगर बिल्कुल सुनाई न पड़ता होता तो मलूक बोलते नहीं, मैं बोलता नहीं, बोलना व्यर्थ। कुछ कुछ सुनाई पड़ता है नींद में ही सही, मगर पुकार आ जाती, कुछ भनक कान में पड़ती, उसी भनक पर भरोसा है, उसी भनक से आशा है कि शायद दृक्षा हो। जागोगे तो पहली बार दिखाई पड़ेगी कि मैं अलग नहीं, हम अस्तित्व से जुड़े एक, सारा अस्तित्व एक, यहाँ कुछ भी अलग थलग नहीं। उस एक का नाम ही परमात्मा है और उस एक में ही आनंद, उस एक में ही सत्य, उस एक में ही अद्वैत, वह एक के ही ब्रह्मानुभव, समाधि, निर्वाण, मोक्ष, कैवल्य। जरन खुद ही रघुनाथ के मन न सुहाग, और अहंकार तो ईर्षा से भरा ही रहे, अहंकार का भोजन ही ईर्षा। अहंकार तो जलता है, भूलता है, किसी में उसका प्राण ठहरा है। अहंकार सदा यही सोचता रहता है मैं किससे बड़ा, और किसी सपने को बड़ा पाता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। छोटे बच्चे अपने बाप के कुर्सी पे चढ़ जाते, कुर्सी के हत्थे पर खड़े हो जाते, कहते देखो पिताजी मैं तुमसे बड़ा। लेकिन जिनको हम उम्र वाले कहे वे भी बच्चों से बहुत पहले नहीं दिल्ली की किसी कुर्सी पे बैठ गए, तब वो कहने लगते हैं कि मैं बड़ा, मुझसे बड़ा कोई चीज नहीं। ये छोटे बच्चे हैं जो कुर्सी के हत्थों पे चढ़ गए। कुर्सियों के हत्थों पे चढ़ने से न छोटे बच्चे बड़े होते और न दिल्ली की गद्दियों पे बैठ जाने से कोई बड़ा होता। अगर किसी से अपने को बड़ा पाया तो अहंकार फूल जाता, कुत्ता हो सकता जैसे गुब्बारे में हवा भर। और हम गुब्बारे में हवा भरे ही चले जाते तो दूसरे गुब्बारों से हमें बड़ा दिखाई पड़ना, बड़ी प्रतियोगिता है तो बड़ी ईर्ष्या, दूसरे भी उसी चेष्टा में लगे। एक महिला एक डॉक्टर के यहाँ गई, अभी कल ही उसकी शादी हुई, कल रात ही उसने सुहागरात मनाई, मगर होगी बड़ी दूर की सूझ रखने वाली। कुछ लोग बड़ी दूर की सोचते, उसने डॉक्टर से कहा कि जरा मेरी जांच कर लीजिए कहीं मैं गर्भवती तो नहीं। डॉक्टर को भी मजाक सोचा, उसने उससे कहा कि लेट, और उसके पेट पर ठीक नाभि के नीचे कलम उठा के बिल्कुल बारीक अक्षरों में दस्तखत कर दिए, इतने बारीक कि जब तक तुम खुर्दबीन से न देखो दिखाई भी न पड़ सके। उस महिला ने पूछा ये आप क्या कर रहे हैं, उसने कहा मैं दस्तखत कर रहा हूं। उस महिला ने कहा मेरे पेट में दस्तखत करने से क्या फायदा, उस डॉक्टर ने कहा कि घबरा मत, जब ये दस्तखत तुझे पढ़ाई में आने लगे तब समझना कि गर्भवती, जरा पेट को फूलने दे। जब अक्षर तुझे पढ़ाई में आने लगे तब लौट आना, तब समझना कि अब मेरे पास आने का वक्त आया, अभी तो बहुत जल्दी आ गई। छोटे छोटे बच्चे, छोटा छोटा अहंकार, छोटे बच्चों की बातें सुनते हो? दो बच्चे बातें कर रहे थे, एक कह रहा था कि तैराक हो गोताखोर हो तो कोई मेरे पिताजी जैसा, पांच पांच सात सात मिनट पानी के भीतर चले जाते पता ही नहीं चलता। दूसरा बोला ये कुछ भी नहीं, गोताखोर हो तो कोई मेरे पिताजी जैसा, आठ सात साल हो गए जो गोता मारा तो निकले ही नहीं, इसको कहते हैं गोताखोरी। छोटे बच्चे अभी अहंकार लिखना शुरू कर रहे हैं अपने ढंग से, तुतलाते ढंग से, मगर शुरू हो गई मूर्ता की यात्रा जो दिल्ली पर समाप्त होगी। जो किसी न किसी तरह जीवन को व्यर्थ करके रहेगी। अगर तुम अपने से बड़े को देख लो तो पीड़ा होती, तो कष्ट होता, तो चोट करती, भयंकर चोट करती, बड़ी चोट करती, बड़े से बड़े भी जो है उनको भी चोट करती है। अपने से बड़े को देख ले तो कैसे करोगे तुम इंसान के हर चीज में तुम बड़े हो जाओ, जिनकी बहु आयाम हो सकता तुम्हारे पास कुछ ज्यादा धन हो लेकिन इससे क्या होता है, तुम्हारा नौकर भी तुमसे ज्यादा स्वस्थ हो सकता है तो ईर्ष्या पकड़ेगी, नौकर से ईर्ष्या पकड़ जाएगी, राह चलता हुआ बिगड़ूंगा तुमसे ज्यादा सुंदर हो सकता है फिर क्या करो, अहंकार से भूलेगा। कोई तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है, नेपोलियन की ऊंचाई 5 फीट 5 इंच थी, जिंदगी भरोसे इसकी पीड़ा नहीं, सब कुछ उसके पास बड़ा संसार, मगर ये अर्जुन उसे काट देती सदा काटती नहीं। तो उसके सिपाहियों में ऐसे लोग थे जो सूंघते थे, उसके शरीर रक्षक कोई 6 फीट ऊंचा था, कोई 6.5 फीट ऊंचा था। एक दिन दीवार लगी घड़ी को, नेपोलियन ठीक कर रहा था, उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था दीवार की घड़ी तक, उसके शरीर रक्षक ने कहा रोके मैं आपसे ऊंचा हूं मैं ठीक कह देता हूं। नेपोलियन का शब्द वापस जो अंदर जवान कटवा दूंगा, कहो कि मैं आपसे लंबा हूं ऊंचा नहीं। देखते हो अहंकार कैसी पीड़ा लेता, कहो कि लंबा हूं ऊंचा नहीं, फिर तुम कैसे हो जाओगे। सिपाही ने पत्थर क्षमा मांगी, घाव छू गए, ललित रूस का डिक्टेटर हो गया। उसको एक अड़चन थी, रूस पृथ्वी का बड़े से बड़ा देश, दुनिया की 1/6 जमीन रूस के पास है, इससे बड़ा कोई देश नहीं। यूरोप के एक कोने से लेकर एशिया के दूसरे कोने तक फैला, 2 महाद्वीपों को घेरे हुए। लेनिन इसका एकमात्र तानाशाह हो गए, लेकिन उसे एक अड़चन थी, और वो अड़चन ये थी कि उसका ऊपर का धड़ तो बड़ा था और पैर छोटे थे, इससे वो इतना पीड़ित रहता था जिसके हिसाब से वो सभाओं में जनता के पहले पहुंच जाता था। लोग सोचते थे कितना विनम्र है, कारण और ही था, असली कारण ये था कि वो बाद में पहुंचे तो लोगों को दिखाई पड़ते थे उसके पैर छोटे और शरीर बड़ा। वो पहले पहुंच जाता था सभाओं, सबसे पहले पहुंचता और सबसे पीछे जाता, लोग कहते नेता हो तो ऐसा कैसा विनम्र। उसने कुर्सियां बनवा रखी थी बड़ी, सामने टेबल रख के बैठता था, कुर्सियां ऐसी बनवा रखी थी जिसके कारण वो ऊंचा दिखाई पड़े, लेकिन बड़ी मुश्किल थी, उसके पैर जमीन नहीं छूते थे। अगर कोई कभी उसके नीचे टेबल के नीचे झांक के पैर देख लेता तो वो नाराज हो जाता, क्योंकि उसके पैर लटके रहते हवा में। जिस आदमी ने भी कभी उसके पैर नीचे झांक के देखे उसने उसे कभी छूना नहीं किया। क्या करोगे, धन हो पद हो प्रतिष्ठा हो सब, मगर किसी न किसी मामले में तुमसे बेहतर लोग मिल जाएंगे। किसी की नाक सुंदर है, किसी की आंख सुंदर है, किसी का रंग गोरा है, किसी की देह पुष्ट है, एक गांव में सम्राट निकलने में डरता था, निकलना पड़ता था कभी, लेकिन डरता था एक आदमी शिवजी के मंदिर के सामने मस्त पड़ा रहता था। उसका कुल काम इतना था दंड बैठक लगाना, और शिवजी को जो प्रसाद लोग चढ़ा जाए उसी को प्राप्त कर ले, न कोई फिक्र न कोई चिंता, इतना मजबूत था कि जब भी सम्राट निकलता वो उसके हाथी की पूछ पकड़ के खड़ा हो जाता। अब तुम सम्राट की सोच लो गति, हाथी आगे ना बढ़ सके, सम्राट डरता होगा बिल्कुल बुद्धू की तरह बैठा, हाथी पे ना बैठे जैसे गधे पे बैठे, और भीड़ लग जाती है, लोग हंसने लगते, और महाबत हाँक रहा है और सम्राट नाराज हो रहा है, और वो आदमी पूछ पकड़े खड़ा। आखिर सम्राट से ना रहा, गई बर्दाश्त के पास है, सब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उसने फकीर को पूछा कि क्या करूं क्या ना करूं, इसकी वजह से मैं निकलने में डरता हूँ, कभी निकलना पड़ता है काम के कारण, तो मुझे भय होता है कि वो आदमी कहीं मिल ना जाए, और वो है कि पड़ ही रहता वहां, 24 घंटे वहां मौजूद, 20 बाजार में हाथी की पूछ पकड़ के खड़ा हो जाए, हाथ पैर जोड़ने पड़ते भाई चलने दे। फकीर ने कहा फिक्र न करे, उसे आज महल बुलवाया, मैं ठीक किए देते, उसे महल बुलवाया और कहा कि सुनो ऐसे कब तक भीख पर जियोगे, हम तुम्हें 1 रुपया रोज देंगे, 1 रुपया उन दिनों बहुत बड़ी बात थी, 1 रुपये में आदमी 30 दिन खाता, छोटा सा काम। उसने कहा कौन सा काम, इतना कि शंकर जी का मंदिर है उस पर रोज शाम को 6 बजे दिया जला दिया करे, और रोज सुबह 6 बजे दिया बुझा दिया करे, बस इतना तुम्हारा काम, 1 रुपया तुम्हें रोज मिले। उसने भी सोचा क्या ऐसे तो उसे खाने पीने का चल ही रहा था, लेकिन 1 रुपये और मिले तो और दूध पिएगा, एक रुपया तो नहीं सूट लो, रोज खर्च करने को मिल जाता उन दिनों तो बहुत बड़ी बात थी। उसने कहा ठीक हो, काम कुछ खास नहीं, ये है पड़े रहते हैं, चला देंगे दिया शाम को बुझा देंगे। एक महीने बाद सम्राट को फकीर ने कहा कि आप देखिए प्रयास मार्ग पुरानी आदत का स्वाद ने आपके पकड़ी पूछ ली। फकीर से सम्राट ने पूछा क्यों हुआ, क्या उस आदमी ने भी पूछा क्यों हुआ, दूध भी पिया इस बार तो पीसर भी डाली और इस बार तो मजा ही मजा। फकीर ने कमान कर सीधा एक चिंता तुझे पकड़ा लिया, तुझे फिक्र लगी रहती दिन भर की छह बजे की, हर किसी की घड़ी में देखता था पूछता था कितना समय अभी, घंटा घर का छह बजे की, क्योंकि सम्राट ने कहा था ठीक छह बजे दिन भर की एयर देर नहीं चलेगी कोई रुपया मिले तो ठीक छह बजे दिया जला और ठीक छह बजे सुबह बुझाना, दंड बैठक लगाते लगाते बीच में रुक रुक के घड़ी देख लेते जाके ठीक छह बजे दिया बुझाना फिर दंड बैठक लगाओ, वो फिक्र तो समय की खा गई भूल लग गए। महीने भर में लेकिन एक साधारण गरीब आदमी एक सम्राट पीड़ा देख बहादुर शाह जफर भारत का आखिरी मुगल सम्राट हुआ, उसे कविता लिखने का शौक और कुछ उसके अच्छी गीत भी, लेकिन वो सच में उसके ये संदेह थे वो रोज ही गीत लिखता था, बहुत गीत लिखे उसने। उसने एक दिन गालिब को कहा कि मिर्जा आप कितने दिन में एक गीत लिखते हैं, गाल ने कहा दिनों से गीत लिखने का क्या होगा, कभी महीनों बीत जाते कभी साल गुजर जाते और गीत नहीं बनता तो नहीं बनता और कभी बनता है तो बन जाता है, अपने हाथ की बात नहीं। उसकी बेन जब फूंक देता है स्वर तो बच जाता है, हम तो लाख कोशिश करें तो भी बात नहीं बनती, इसलिए मैंने तो कोशिश ही करनी छोड़ दी, राह देखता हूँ जब उसकी मौज होती, आएगा मधुमास खिलेगा फूल खिल लेगा, नहीं होगी उसकी मौज तो मैं लाख घिसता रहूं कलम चीज बनती नहीं, औरों को भला धोखा दे दूं कि ये गीत है मगर मुझे ही नहीं राह पाता, मेरे ही प्राणों को नहीं पाता। बहादुर साहब सुनने का नहीं, मैं तो समझता था तुम माँ कभी तुमसे तो मैच, अरे मैं पाखाने में बैठे बैठे गीत बना लेता हूँ। मेरे से गालिब ने कहा क्षमा करे, इसलिए आपके गीतों में पाखाने की बदबू आ गई, बहादुर शाह जफर को बहुत चोट लगी सम्राट, लेकिन मिर्जा गालिब से दृष्टि की जरूरत मगर चोट खा गया बुरी तरह चोट खा गया। अपने मित्रों से कहा राज में बहुत दुखी, मेरा बहुत अपमान हो गया, मेरे अहंकार को बहुत चोट पहुंची, मैं तो सोचता था मैं वहां कभी हूँ, गालिब कह दे कि आपके लिए तो बदलू आदि का खाली थी, कभी क्षमा न कर सका मन को वो पीड़ा सहन की कर रही हूँ, लेकिन गालिब तो कुछ कहते नहीं सकता, गालिब की बात ही और थी। ऐसे तो उर्दू ने बहुत महाकवि दिए पर गालिब बेजोड़े और सब छोटे छोटे थारे गालिब को ध्रुव तारा, फिर शायद फिर कभी गालिब जैसे व्यक्ति पैदा होगा नहीं उर्दू के साहित्य, न पीछे कोई था न आगे कोई होगी, कभी कभी ऊंचाइयां ऐसी छुई जाती मगर क्या करोगे सब स्थितियों में तुम ऊंचे नहीं हो सकते, इसलिए अहंकार या तो तुम्हें फुलाएगा और फूला हुआ अहंकार बहुत ही संवेदनशील हो जाता है, जरा जरा सी बात से चोट लगने लगती किस अहंकारी आदमी को तुम रोज नमस्कार करते हो, आज नमस्कार न करना चाहते, पर उसको चोट लगी तो 24 घंटे यही सोचता रहेगा क्या मामला है, क्यों इस आदमी नमस्कार नहीं किया। या फिर अहंकार दूसरे को बड़ा देखता है और क्षुधित होता है और चलता है। अग्नि नर्क कहीं और नहीं है, नर्क है तुम्हारे अहंकार, ये हर हालत में जला दे। और फिर तुम कितना ही फुला लो इसे, हमेशा तुमसे भी ज्यादा फूले हुए लोग मिल जाएंगे। दुनिया बड़ी है, इसलिए कभी ना कभी तुम अंचल में पड़ोगे। कहते हैं कि ऊंट पहाड़ों के पास नहीं जाता, बात ठीक ही रखती है। ऊंट रहते भी रेगिस्तानों में, पहाड़ों की तरफ जाते भी नहीं। रेगिस्तानों में वही पहाड़ है, पहाड़ों के पास उनको अपनी हैसियत का पता चलेगा। लेकिन कभी न कभी तो आदमी को पहाड़ मिल ही जाएगा, और जहाँ पहाड़ मिला वही कष्ट। इसलिए तो तुम जीसस को क्षमा नहीं कर पाए, पहाड़ के पास ऊँट आ गए। तुम ऊँट थे रेगिस्तान में, सब ठीक था। जीसस तो पहाड़, जीसस का हिमालय, या सुकरात का, या बुद्ध का, या मलूक का, या कबीर का, तुम किसी को भी क्षमा नहीं कर पाए। इनकी मौजूदगी तुम्हें कष्टपूर्ण हो गई, क्योंकि तुम्हारे अहंकार को बड़ी चोट पड़ने लगी कि मैंने तो परमात्मा अभी तक जाना नहीं, और मनुकदास ने जान ली, मैंने परमात्मा अभी तक देखा नहीं, तो कबीरदास ने देख लिया, ये जुदा है। ये दो कौड़ी का आदमी, इसने परमात्मा देख लिया, तुम कैसे मानो, तुम कैसे राजी हो जाओ, तुम बदला लोगे। इसलिए तुमने संतों को सदियों सदियों में सताया है, उस सताने के पीछे गणित है। गणित यह है कि उनकी मौजूदगी तुम्हारे अहंकार को बहुत ज्यादा गुना डालती है। जिन संतों से तुम अमृत ले सकते थे, उनसे तुमने अमृत न लिया, उनको देख कर तुमने अपने भीतर जहर किया। अद्भुत हो तो जिनसे तुम्हारी प्यास सदा के लिए बुझ सकती थी, उनके पास से तुम और प्यासे होते लौटे। जिनके जीवन की एक बूंद तुम्हारी तृष्णा को सदा के लिए शांत कर देती, उनके पास से तुम आग के अंधारे लेके लौटे। जहां से फूलों से झोली भर लेनी थी, वहां तुमने अंधार भी ले। मगर अहंकार यही करता है, अहंकार तुम्हें सब स्थिति में परमात्मा से दूर रखेगा, संतों से दूर रखेगा, सदगुरुओं से दूर रखेगा। अहंकार हमेशा चाहता है अपने से छोटे लोगों के साथ जुड़े, क्योंकि वहां उसे लगता है कि मैं पहाड़। इसलिए तुम पसंद करते हो शांति, तुम्हारी स्तुति करने वाले लोग जो कहें कि वाह आप क्या कहने। मुल्ला नसरुद्दीन एक नवाब के घर नौकरी किया, तुम नवाब की नौकरी, और मुल्ला नसरुद्दीन जैसा होशियार आदमी तो नौकरी तो क्या करता था, सिर्फ खुशामद करता था, उतनी काफी थी। और नवाब इतना प्रसन्न था उस पर, सदा साथ रखता था, क्योंकि हर वक्त उसके अहंकार के गुब्बारे को फुलाता रहता। साथ ही भोजन करने बैठाता नवाब उसे, साथ ही कमरे में सुलाता। अहंकारी को 24 घंटे चाहिए, क्योंकि अहंकार में हर जगह पंचर हो जाता। कोई चाहिए जो जल्दी से मलम पट्टी कर दे, पंचर जोड़ दे, फिर पंप मार दे, ज्यादा जलन हो जाए तो थोड़ा मक्खन लगा दे, थोड़ा शीतल कर दे, थोड़ा चंदन लेप दे। नसरुद्दीन जैसा कुशल भोजन करने के दिन दोनों बैठे, नई नई बिल्लियां आई। नवाब ने कहा कि बड़ी सुंदर बनी, अपने बगरची को कहा, खुश हूं मैं। दुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि बिल्ली प्राचीन शास्त्रों में जो खो चुके, भिंडी को तो सब्जी राजा ये तो सम्राट है सम्राट जिस आप मनुष्यों में ऐसी भिंडी सब्जी होंगे पृथ्वी पर अमृत समझो अगर जीवन भर व्यक्ति भिंडी खाए मरे ही नहीं बबल जी ने भी सुना रोज भिंडी बनाने लगा सातवें दिन सम्राट ने थाली फेंक दी बबरची को बुलाया कि दुष्ट क्या मेरी जान लेना भिंडी भिंडी भिंडी एक सीमा होती नसरुद्दीन ने थाली अपनी और जोर से फेंक दी और बबरची से कहा कि तू नवाब को भी नहीं मारेगा हमको भी मारेगा हत्यारे कहीं की नवाब ने कहा कि नसरुद्दीन तुम तो कहते थे भिंडी अमृत में और पुराने शास्त्र जो खो गए उनमें भिंडियों को सब्जियों का सम्राट कहा वो सब क्या हुआ नसरुद्दीन ने कमा ली मैं आपका नौकर भिंडी का नौकर आप दिन को दिन कहें दिन आप दिन को रात कहें रात मैं तो आपका सेवक हूं आपकी हां मेरी हां आपकी ना मेरी ना अहंकारी सदा अपने आसपास इस तरह के लोग को इकट्ठा रखे इसलिए तो राजनेताओं के पास चाप लोग समझे इकट्ठे होते मिल जाएंगे और वही चमचे राजनेता बदल जाता है चमचे वही के वही वो दूसरे राजनेता के पीछे हो जाते अरे वो कोई भिंडी के नौकर थोड़ी है उन्हें भिंडियों से क्या लेना भिंडी का नाम मुरारजी देसाई हो कि भिंडी का नाम चरण सिंह हो उन्हें क्या मतलब वो तो कुर्सी की सेवा करते हैं कुर्सी पे कोई भी बैठे उसकी भी सेवा इस बहाने हो जाती बाकी कुर्सी की सेवा करते वो कुर्सी को मानते जो बैठे कुर्सी पे प्रत्येक व्यक्ति तुम भी अपने तक नजर रखना उन लोगों से तुम बड़े प्रसन्न होते जो तुम्हारी खुशी मत करते उनसे सावधान रहना वो दोस्त नहीं है तुम्हारी अपने घर के पास काम को किसी वाले जिसकी सेवा सुरक्षा कर उसके पास ही रखू क्योंकि वो तुम्हें याद दिलाता रहेगा तुम्हारी शक्ति तुम्हारे कांटों को फूटे कहे भला तुम्हारे फूटो फूलों को काटा कहीं सजा नहीं खेलों की काम करते खेलों की काटा कहने लेकिन घरों को जब ठीक करते अहंकार मानता जीतना जन्म जीवी रघुनाथ के मन में जाके जी अभिमान है बाकी चुका परमात्मा तो उसकी चुस्ती यदि है यदि जाए खुदा एक दया और दीनता ले रही है भाई बोलो कैसे दो चीजें सीख ली एक मैं कुछ नहीं और उसी से दूसरी चीज अपने आप निष्पन्न होती दया अहंकारी दयावान की होती अहंकारी कठोर होती अहंकार को सिद्ध करने में उसे आसान हो जाना पड़ता हो जाता चरण गौर जाए सांस के नीचे रसाई पकड़ो उसके चरण तो भी तो उसके चरण कौन पकड़ेगा तो जितने तो राजी यही बड़ा उपदेश है और उपदेश प्रकृति और बड़े से बड़े काले के खोल देती है ये छोटी को भी बड़े से बड़े काले मंदिर विनम्र बनो परमात्मा का संदेश तुम सुनाई पड़ने लगे आंख खुले तुम्हारी क्योंकि अहंकार नहीं पर्दा डाला कान खुले तुम्हारे क्योंकि अहंकार नहीं तुम्हारे कानों में पत्थर भर हृदय तुम्हारा आंदोलित होने लगे क्योंकि अहंकार ही तुम्हें जड़ बनाए हुए विनम्रता बिगड़ से तुम बहने लगो बहाव आए और जहाँ बहाव है वहाँ जीवन है और जहाँ जीवन है वहाँ परमात्मा है रे प्रवासी जात तेरे देश का संवाद है भेद में संदेश सुन उनके खगों ने चंचल खोली प्रेम से झुक झुक प्रणति में पादपों की पंक्ति रुक डोली दूर प्राची की तटी से विश्व का तृतल जगाता सिर उदय की वायु का मन में सुपरचित नाद आया रे प्रवासी जाग तेरे देश का संवाद आया व्योम सर में हो उठा विकसित अरुण आलोक सत्तल फिर दुखी धरणी विभा में हो रही आनंद विवहल चूम कर प्रतिरोम से सिर पर चढ़ा वरदान प्रभु का रश्मि अंजलि में पिता का स्नेह आशीर्वाद आया रे प्रवासी जाग तेरे देश का संवाद आया सिंधु तट का आरी भावुक आज जग मेरे हृदय में खोजता उद्गम विभा का दीप्त मुख विस्मित उदय में उग रहा जिस क्षितिज रेखा से अरुण उससे परे क्या एक भूला देश तुमिल सा मुझे क्यों याद आया रे प्रवासी जाग तेरे देश का संवाद आया अहंकार हटे तो तुम्हें अपने असली देश का संदेश सुनाई पड़े तुम्हारे भीतर वेद जगे उपनिषद उठे गीता फूटे कुरान गुनगुनाए तुम सब छिपाए बैठे हो संपदाएं ये अहंकार सबको दबाए बैठा ये अहंकार की चट्टान के नीचे अमृत के झरने दबे धर्म की यात्रा में पहला कदम है अपने को मिटा देना होश देना ना होश फिर से सब अपने आप घटित होता चला जाता है तुम इतना करो शेष परमात्मा करने को राजी मनते इतने भरम गमायो और कितना तुम गमा रहे हो पता है काश तुम्हें पता हो तो तुम्हारी छाती धक से रह जाए कि कितना तुम गमा रहे हो ये तो जब जागोगे और देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि अरे जन्मों जन्मों कितना गमाया कितनी संपदा अपनी थी और हम भिखमंगे बने रहे सारा साम्राज्य अपना था और हम कोड़ी कोड़ी बटोरते रहे कोहिनूरों के ढेर लगे थे भीतर हम समुद्र के तट पर रंगीन पत्थर बीनते रहे परमात्मा तुम्हारे भीतर मौजूद तुम और क्या मांगते हो तुम और क्या चाहते हो तुम्हारी कोई चाह है तुम्हारी कोई मांग तृप्त होने वाली नहीं पा भी जाओ अपनी चाह का गंतव्य मिल भी जाए जो तुमने मांगा था तो भी तृप्त होने वाली नहीं तुम तो तृप्त केवल परमात्मा से ही हो सकते हो निर्वाण से ही हो सकते हो आत्मानुभव से ही हो सकते हो उससे कम में कोई संतोष नहीं, न कभी हुआ है न हो सकता। मनते इतने भरम कमायो, कितना कमाते रहे हो, अब भी जागो, अब भी समय, अभी भी देर नहीं होगी, क्योंकि फिर भी तुम गमाते रह सकते हो जन्मों जन्मों तक। चलत विदेश विप्रजनी पूछो, दिन का दोष न लाओ। चलत विदेश विप्रजनी पूछो, दिन का दोष न लाओ। संचा होए करे तुम भोजन, बिन दुपक के बारे। जोन कहे असुरन की बेरिया, मूढ़ दही के मारे। मूर्खों की भांति तुम व्यवहार कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई। परदेश जाते हो तो पूछते हो ब्राह्मण से कि दिन ठीक है या नहीं। अरे दिल ठीक है या नहीं पूछो, दिन की पुष्टि। दिन तो सब उसके, दिन तो सब ठीक है। लेकिन तुम ज्योतिषी से क्या पूछ रहे, लगन मुहूर्त झूठ सब, मगर तुम मूर हो इसलिए चालबाज चालान, तुम्हें लूटने को जगह जगह फेर बैठे। दो ज्योतिषी एक रास्ते पर रोज सुबह मिलते थे, इसके पहले भी बाजार में जाकर अपनी दुकान लगाते, एक दूसरे को अपना हाथ दिखाते कि भाई आज धंधा कैसा चलेगा। और शुभ मुहूर्त में एक दूसरे को चार चाराना भेंट करते, हजार भी कुछ नहीं, चोरनी उसको भी मिल जाती, चोरनी उसको भी मिल जाती, वो उसका हाथ देख देता, वो उसका हाथ देख देता। इन ज्योतिषियों से तुम कुछ वा रहे हो, ज्योतिषियों ने पक्षी बांध रखे हैं पिंजरों, वो चिट्ठियां उठा उठा के तुम्हारा भाग्य खोल रहे हैं। दुनिया में भी खूब मजा है, राम मिलाई जोड़ी। मूर्ख बहुत है, चालबाज भी बहुत है। कहते हैं कि दुनिया में सबसे सुखी परिवार वही है जिसमें पत्नी अंधी हो और पति बहरा हो। पति को जो करना हो वो 1500 करते रहे मोहल्ले भर में, जो जो रास रचाना हो रचाए, जहां जहां बांसुरी बजानी हो बजाए, और पत्नी को जो पकड़ना हो सो बकती रहे। पति बहरा उसे कुछ सुनाई पड़े नहीं, और पत्नी अंधी उसे कुछ दिखाई पड़े नहीं। इसको कहते राम मिलाई जोड़ी। बड़े मुश्किल से ऐसा होता है, क्योंकि राम से तुम जोड़ी मिलवाते ही नहीं, तुम तो खुद ही अपनी जोड़ी मिलाते हो या ज्योतिषी से मिलवाते हो। ये क्या खाक मिलाएंगे, इनसे तुम मिलवा रहे हो जोड़ी। और सच ये है कि तुम खुद ही एक जोड़ी के हिस्से, तुम मूड हो और ये चतुर चाला। इस दुनिया में इतना शोषण चलता है धर्म के नाम पर, उसका कारण क्या है? तुम जिम्मेवार हो उतने ही जितने शोषण करने वाले जिम्मेवार। तुम करवाते हो शोषण, वो करते, अगर वो ना करेंगे तो कोई और करेगा। तुम्हें चाहिए ही चाहिए कोई शोषण करने वाले। चलत विदेश विप्रजनी पूछो, दिन का दोष न लाओ। दिन को दोष देते हो, और अगर पूछना ही हो तो किसी विप्र को पूछो। विप्रकार बुद्ध, विप्रकार ब्राह्मण नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ भी ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म को जिसने जाना, ब्राह्मण के घर में जो पैदा हुआ वह नहीं। विप्र वह है जो प्रज्ञा को उपलब्ध हो गया। अगर पूछना ही हो तो किसी बुद्ध से पूछ, दिनों को दोष मत दो, और अगर जीवन में दुर्भाग्य दुर्भाग्य घटे तो समझना कि कहीं भीतर की मूर्छा है जिसके कारण दुर्भाग्य घट रहे, दुर्घटनाएं घट रही। लेकिन आदमी में होशियारी, वो हर चीज का दायित्व तो किसी और तक थोप देना चाहते, भाग्य पर, समय पर, ठीक घड़ी में घर से नहीं निकले, ठीक पैर बिस्तर के बाहर नहीं रखा, रास्ता बिल्ली काट गई कि रास्ते पर कोई एक आंख वाले सज्जन मिल गए। अब ऐसे एक आंख वाले सज्जन को मिलकर तो मैं देख के खुश होना चाहिए, अद्वैत। दो आंखों की तो झंझट, एक आंख ही हो जाए फिर कहना क्या। जीसस का प्रसिद्ध वचन है, जिस दिन तुम्हारी दो आंखें एक आंख बन जाएंगी उस दिन तुम्हारा सारा अंतर्लोक आकाश से प्रकाश से भर जाएगा। धन्यवादी हो अगर कहीं एक आंख वाला कोई मिल जाए, मगर नहीं, फिर तुम कहते हो दिन भर गड़बड़ होती, गड़बड़ करते हो तुम, गड़बड़ होती तुम्हारे भीतर से। लेकिन दोष बाहर देने में अहंकार को स्थित है, अहंकार दोष नहीं देना चाहिए, सब टाल देता है दूसरों को, इस तरह अपने को बचा लेता। संख्या हो या करो तुम भोजन दिन दीपक के बारे, सांझ हो जाती है, रात पड़ जाती है, दिया भी नहीं जलाते और भोजन करते हो। ये छोटी छोटी बातें तो सीखो। ये सवाल रात में ही भोजन करने का नहीं, ये सवाल है जीवन में दिया जलाओ, चाहे भोजन करो और चाहे उठो बैठो चलो बोलो काम करो दुकान पे बैठो दिया जला रहे, तुम्हारे प्रत्येक कृत्य में दिया जले, अंधेरे अंधेरे में मत करो काम। हाँ रात तो कई लोग दिया जला के भोजन कर लेते, अब दिन भर अंधेरे में ही काम में लगे, अंधेरे में यानी मूर्छा, मूर्छा तोड़ो वही दिए का जलना है। ऐसा दीपक जलाओ जो 24 घंटे जलता है, नींद में भी जागरण में भी। जोन कहे असुरन की बेरिया मूर दही के मारे, जो भी कहता है कि ये समय खराब, कि ये बेला असुर की, कि अपशगुन का क्षण, कि ये मुहूर्त ठीक नहीं, उसकी बुद्धि मारी गई, वो मूर्ख है। ये सारा समय परमात्मा का है, प्रतिपल शुभ है और प्रतिपल सुंदर है, तुम सुंदर हो जाओ, तुम जागरूक हो जाओ। आप भले तो सभी भलो है, बुरा न काहू कहिए। इस जगत की एक अद्भुत बात है, तुम वही दूसरों में देखते हो जो तुम में पड़ा है, तुम अपनी ही छाया दूसरों में देख लेते। तुम अपनी ही प्रतिबिंब को देख देख के डरते हो। एक कुत्ता एक राजमहल में घुस गया, मैंने सुना, उस महल में दीवानों पर दर्पण ही दर्पण लगे थे, वो दर्पणों से ही बनाया गया महल, कुत्ता तो बहुत घबरा गया, लाखों कुत्ते, कुत्ते ही कुत्ते चारों तरफ, जिधर देखे उधर कुत्ते, एकदम गिर गया। दरवाजा मालूम था जिससे भीतर आया, बाहर जाना भी हो सकता था, लेकिन इतने कुत्ते घेरे हों तो इतना घबरा गया, उसने होश ही खो दिया कि कहां दरवाजा है कहां दीवार, और फिर भौंकने भी लगा। जब एक कुत्ता भौंका तो सारे कुत्ते भौंके, फिर झपटा, किस किस पे झपटे, पगला गया। सुबह उसकी लाश मिली, रात भर भौंकता रहा, लड़ता रहा, दीवानों से टकराता रहा, दर्पणों से टकराता रहा, सिर मारता रहा, और सुबह मरा हुआ पाया। उसके साथ ही बाकी सब कुत्ते भी दर्पणों में मर गए। रामतीर्थ इसको बहुत बार दोहराते थे, इस घटना को, ये घटना प्यारी है, महत्वपूर्ण, ये हमारे जीवन की घटना है, ये हमारी कहानी। तुम दूसरे को देख के जब भौंकते हो तो जरा सोच लेना, कहीं तुम्हें अपना ही दर्पण में तो प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ गए। मुल्ला नसरुद्दीन को एक दर्पण मिल गया रास्ते के किनारे, दर्पण उसने कभी देखा नहीं था, उठा के देखा, बड़ा हैरान हुआ, अभी बिल्कुल पिताजी जैसे मालूम हो, पिताजी को तुम्हारे भी करना हो। उसने कहा तो सही, कभी सोचा नहीं कि बड़े मियाँ को फोटो उतरवाने का शौक था, और चलो अच्छा हुआ मिल गई, संभाल कर रख दो। घर आया और जो सभी पतियों की स्थिति, कि पत्नियों से तुमको छिपा तो नहीं सकते, वो छिपाना चाहता था कि बेटों को, पत्नी को, किसी को पता नहीं चले, नहीं तो कोई तोड़ फोड़ दे, खराब कर दे, तो छिपा के ऊपर गया दूसरी मंजिल पर। पत्नी ने देख लिया, पत्नियां कुछ भी काम कर रही हो पति को देखती रहती। लोग कहते हैं कुछ भी तुम करो, कहीं भी तुम, वो परमात्मा देखता, परमात्मा देखता हो नहीं देखता, पत्नी देखती रहती। घर आओ तत्क्षण ऐसा सवाल पूछेगी कि बस तुम्हारे पैर के नीचे की जमीन किसकी। तुम लाख तैयारी करके आओगे, ये जवाब देना है, ये जवाब देना है, इस तरह कह देंगे, इस तरह बता देंगे, मगर कुछ काम नहीं आता। देख लिया होगा पत्नी ने कोने की आंख से, अच्छा कुछ छिपा रहा है। जैसे ही नसरुद्दीन काम करने बाजार गया, पत्नी ऊपर चढ़ी, खोज लिया उसने दर्पण, देखा कहा अच्छा तब इस कलमुही के पीछे पड़ा है बुढ़ापे में। आज लौटे घर तो इसको बजा चुका हूं, फूट में ला रहा है घर में, फूट में छिपा रहा है। तुम जरा गौर से देखना, दूसरों ने तुम्हें वही दिखाई पड़ जाता है जो तुम्हारे भीतर का। अगर तुम उदास हो तो चांद भी आकाश को साथ उदास मालूम करेगा, और अगर तुम प्रसन्नचित हो तो अमावस भी पूर्णिमा जैसी मालूम होती है। हम अपना पृथ्वीपुर करते रहते, इसलिए बुद्धों के लिए सारा जगत बुद्ध हो जाता है। जिन्होंने जाना है परमात्मा को, उनके लिए सारा जगत उसी से भर जाता, परमात्मा मैं हो जाती। आज तक वह नजर नहीं भूली, तुमने देखा था एक बार हमें, अपने अस्कों को पी रहे हैं मगर, लोग कहते हैं बाधा ख्वार हमें, मैं तो है मैं, जुलूस से साकी अगर मिले हम, मैं बसों को जहर भी आवे हयात, हम तीर वक्त के नूर के पैगंबर भी हैं, इस रात हम पे खत्म यह तारीफ रात है। आज तक वह नजर नहीं भूली, एक नजर परमात्मा की तुम्हारे भीतर उतरा है, फिर भूलती नहीं, भूल सकती नहीं, फिर हर नजर में वही नजर है। तुम्हारी नजर में वह नजर है तो हर नजर में वही नजर है। आज तक वह नजर नहीं भूली, तुमने देखा था एक बार हमें, बस एक बार परमात्मा तुम्हें देख ले, तुम उसे देख लो, फिर हर जगह वही मिल जाएगा, जहां देखोगे वही दिखाई पड़ेगा। अपने अश्कों को पी रहे हैं मगर, और तब एक ही पीड़ा रह जाती कि कैसे उसमें डूब जाए, कैसे उसके साथ एक हो जाए। सब जगह दिखाई पड़ता है लेकिन अभी भी थोड़ी दूरी रह गई, देखने वाले की दूरी दिखाई पड़ने वाले से, दृश्य की दृष्टा से। भक्त की पीड़ा क्या है? भक्त की पीड़ा यही है। संसारी की पीड़ा है धन नहीं मिलता, पद नहीं मिलता। भक्त की पीड़ा क्या है? परमात्मा दिखाई पड़ता, दूरी कम मिटेगी, दूरी ऐसी काटती, इतनी सी दूरी, इंच भर दूरी, मैं और तू की दूरी काटती, ये दूरी भी मिट जानी चाहिए। भक्त चाहता पूरा लीन हो जाए, ताकि परमात्मा मुझ में पूरा लीन हो जाए, कोई अवरोध ना बचे, कोई भेद ना बचे, कोई भाव ना बचे। अपने अश्कों को पी रहे हैं मगर, तो वो आंसू पीता है, हालिक उसके आंसू खुशी के भी आंसू है, एक दृष्टि से कि परमात्मा की झलक मिली, और एक तरफ से विरह के भी आंसू कि झलक क्या मिली, अब डूबने की आकांक्षा भी जगी। लोग कहते हैं बादाहार, हालांकि लोग कहेंगे कि ये शराबी हो गया, क्योंकि जिसको सब तरफ परमात्मा दिखाई पड़ने लगेगा, और जिसके आंसुओं में भी मुस्कुराहट होगी, और जिसके आंसू भी नाचते हुए होंगे, और जिसके आंसुओं में प्रार्थना होगी, लोग उसे कहेंगे कि ये पियक्कड़, ये शराब पिए हुए, ये होश में नहीं। इसलिए अक्सर ज्ञानी लोगों को मदमस्त मालूम पड़े, सूफियों में तो उनको मस्त कहा ही जाता है। हमने भी शब्द दिया परमहंस, मैं तो है मैं, शराब तो शराब है, खुलूस से साकी अगर मिले, लेकिन अगर पिलाने वाला ढंग से पिलाए, अगर असली पिलाने वाला मिल जाए, सूफी परमात्मा को साकी कहते, और वो जो पिलाता है, वो जो आनंद की धार तुम्हें बरसाता है, वही शराब है। मैं तो है मैं, खुलूस से साकी अगर मिले, अगर प्रेम से परमात्मा पिलाए, हम मैं कसू को जहर भी आते हयात, तो फिर हम पियकड़ों को जहर भी पिला दे तो भी अमृत है। जिसने उसे देख लिया उसके लिए जहर मिट गया, अमृत ही अमृत है। हम तीर वक्त के नूर के पैगंबर भी, और फिर जिसने उसे देख लिया वो बांटने भी लगता है उसे, वो पैगंबर भी हो जाता है, वो उसके प्रकाश का संदेश वाहक हो जाता है। हम तीर वक्त के नूर के पैगंबर भी हैं, इशाद हम पे है, खत्म यह तारीख रात है। वो जो अंधेरी रात उसके लिए खत्म हो गई, उसे लगता सारी दुनिया के लिए खत्म हो गई। उसकी अड़चन यही होती कि लोग क्यों अब भी अंधेरे में जिए जा रहे हैं, प्रकाश ही प्रकाश है, लोग क्यों टकरा रहे हैं, क्यों लोग गिर रहे हैं, राह साफ है और सीधी है, लोग क्यों गड्ढों में चले जा रहे हैं, उसे समझ में नहीं आता, उसे बड़ी बेचैनी होती, उसकी की आंख खुल गई तो उसे लगता है सबकी आंख खुल गई। बुद्ध ने कहा जिस दिन मैं बुद्ध हुआ मेरे लिए सारा अस्तित्व बुद्ध हो गया। बता दो आबिदाने बेअमल को खुदा उकता चुका है बंदगी से, खुदा से क्या मोहब्बत कर सकेगा जिसे नफरत है उसके आदमी से। कह दो पाखंडियों से, पुजारियों से, तथाकथित धार्मिकों से, बता दो आबिदाने बेअमल को खुदा उकता चुका है बंदगी से। तुम्हारी बंदगी से बहुत उकता चुका है, तुम्हारी बंदगी बंदगी नहीं है, तुम झुकते कहां हो, तुम्हारा अहंकार तो और भी मजबूत हो जाता है। जो आदमी मस्जिद से लौटता है, मंदिर से लौटता है, उसके अहंकार पर और भार लग जाती, और दो हीरे जोड़ लाया, और अकड़ के देखता है, वो कहता है कि तुम सब पापी हो, पुण्यात्मा मैं हूं। जिसने थोड़ा दान दे दिया कि कुछ उपवास कर लिए कि पर्यूषण में व्रत रख लिए कि थोड़ी नमाज पढ़ ली कि गीता कंठस्थ हो गई कि रोज गायत्री का मंत्र पढ़ने लगा, उसकी अकड़ देखते हो, उसकी नाक पर अहंकार बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। बता दो आबिदाने बेअमल को खुदा उकता चुका है बंदगी से, खुदा से क्या मोहब्बत कर सकेगा जिससे नफरत है उसके आदमी से। और ये सारे लोग आदमी से नफरत करते, आदमी को तो नरक भेजने का इंतजाम किए, आदमी को तो गुनाहगार और पापी बता रहे, आदमी की तो जितनी निंदा हो सके तुम्हारे महात्मा करते, और परमात्मा का गुणगान करते। ये कैसी बात है, संगीत की निंदा और संगीतज्ञ का गुणगान, ये कौन सा तर्क है, नृत्य की निंदा और नर्तक की प्रशंसा, ये कौन सा ढंग है, ये कौन सा गणित है। ये सारा अस्तित्व उसका नृत्य, उसका गीत है। फूल सा रंगोबू सही, लेकिन फूल से बढ़ के नर्म तीनत है, इसको नफरत से पायमान न कर, घास भी गुल सीता की जीनत है। फूल तो फूल, जिसको दिखाई पड़ने लगता उसे घास भी फूल हो जाती। फूल सा रंगोबू नहीं, लेकिन माना कि फूल सा ना रंग है न बू है, फूल से बढ़कर नर्म तीनत है, लेकिन एक बात है कि फूल से बढ़कर ज्यादा कोमलता है। न होगा रंग, न होगी सुगंध, लेकिन घास की पत्तियों में वो जो लोच, वो जो नरमी, वो जो मखमलीपन, वो फूलों से भी बढ़ के, इसको नफरत से पायमान न कर, इसे घृणा करके नष्ट मत कर दो। घास भी गुलशिता की जीनत है, बगीचे की घास उतनी ही शोभा है जितनी शोभा गुलाब है। गुलाब और घास में फर्क नहीं है देखने वाले को, पापी और पुण्यात्मा में फर्क नहीं है देखने वाले को, रात और दिन में भेद नहीं है उसे जिसके भीतर का दिया जल गया है। आप भले तो सभी भलो है, बुरा न काहू कहिए, जाके मन कछु बसे बुराई, तासों भागे रहिए, उससे बचो जिसके मन में निंदा है, घृणा है, अहंकार है, ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, उससे बचो जब तक कि तुम्हारे भीतर का परमात्मा न जग जाए। जिस दिन जग जाए फिर किसी से बचने की कोई जरूरत नहीं, फिर बैठो शराब घरों में, जुआ घरों में, तो भी कुछ हर्ज नहीं। तुम्हारे जाने से जुआ घर भी मंदिर हो जाएगा, तुम्हारी मौजूदगी से शराब घर भी मंदिर हो जाएगा। अभी तो तुम मंदिर में भी जाओ तो जुआ घर बन जाता है, क्योंकि तुम अपनी हवा अपने साथ लेकर चलते हो। लोग वेद का पैंडा और ही इनकी कौन चलावे, लेकिन भीड़ भाड़ का रास्ता और ही, उससे जरा सावधान रहना। भीड़ भाड़ का रास्ता तो भेड़ का रास्ता, भेड़ चाल है, वहां तो एक दूसरे को पकड़े हुए अंधे चले जा रहे, अंधा अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत, सब कुएं में गिर रहे हैं, मगर अंधे अंधों को पकड़े हुए। एक भेड़ गिर गई कुएं में तो सारी भेड़ गिर जाएंगी, जो भी उसके पीछे आ रहे हैं बस पीछे आती चली जाएंगी। लोग वेद का पैंडा और ही, इनका पथ अलग है, इनकी कौन चलावे। आतम मारी पखाने पूजे, हृदय दया न लावे, इनकी तो क्या कहो। आत्मा को मार डालते और पत्थर को पूछते, हृदय दया न आवे, इनके हृदय दया नहीं आती, क्योंकि अहंकार के साथ दया का फूल नहीं खिलता। रहो भरोसे एक राम के, सूर्य का मत लीजिए, अंधों से मत सीख लो। रहो भरोसे एक राम के, राम का ही भरोसा ले लो। ये भीड़ अंधी है एक अर्थ में, इस वचन के दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ कि अंधों से सलाह मत लो, ये भीड़ भाड़ अंधी अंधों की। इसका एक दूसरा अर्थ भी हो सकता है कि मलूक दास जैसे, कबीर दास जैसे अंधों का मत लो, ये भी अंधे हैं एक अर्थ में, ये दुनिया नहीं देखते, ये परमात्मा देखते। दुनिया के लोग अंधे हैं, उनको दुनिया दिखाई पड़ती, परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता। दुनिया के लोगों के लिए परमात्मा है ही नहीं, दुनिया ही। और कबीर मलूक नानक को दुनिया नहीं, परमात्मा ही, ये भी एक अर्थ में अंधे। अगर मत ही अंधों का लेना हो तो ऐसे अंधों का लो। रहो भरोसे एक राम के, तो मलूक कहते हैं अगर मेरी सुनो, मैं भी अंधा हूं, तो मेरी तो सलाह एक ही है, राम के भरोसे रहो और सब भरोसे छोड़ दो। रहो भरोसे एक राम के, सूर्य का मत लीजिए, मुझ अंधे का मत ले लो। अगर अंधों से ही रस, अगर अंधों की ही सुनने की आदत है, चलो मैं अंधा से ही, तो मेरी सुनो। संकट पड़े हर्ज नहीं मानो, जी का लोभ न कीजिए। संकट आ जाए तो हर्ज मत मानना, जीवन भी गंवाना पड़े तो लोभ मत करना, क्योंकि संकट में ही आत्मा का जन्म होता है। संकट चुनौती है, हाथ साते हयात की आंधी, हस में तौफीक रास आती है, तेज करती है सोजे अहले कमाल, नाक्सों के दिए बुझाती है। आंधियां उठती है जीवन की, उनसे केवल कमजोर बुझ जाते, जिनमें बल वो तो और प्रज्वलित हो जाते। हादसाते हयात की आंधी, हस्ब तौफीक रास आती है, पात्रता के अनुसार तूफान भी रास आ जाते। तेज करती है सोजे अहले कमाल, जिनके भीतर कुछ भी बल उसको और तेज कर देती, तुम्हारे भीतर लपट है तो उसको और गति दे देती। देखा तुमने, जंगल में आग लगी हो और आंधी चल जाए तो लपट सारे जंगल पे फैल जाती, पूरा जंगल आग हो उठता है, लेकिन छोटे छोटे दिए बुझ जाते। वही हवा छोटे दियों को बुझा देती, जंगल की आग को बढ़ा देती। जंगल की आग बनो, तेज करती है सोजे अहले कमाल, नाक्षों के दिए बुझा दीजिए। वो जो कमजोर है बस उनके दिए बुझ जाते, और इस दुनिया में सबसे कमजोर है अहंकारी, क्योंकि वो भ्रांति में जी रहा है, वो झूठ अझूठ कमजोर है, सत्य शक्तिशाली है। झूठ को छोड़ो, झूठे भ्रम को छोड़ो। क्रिया कर्म आधार भ्रम है, यही जगत का फंदा। तुम क्रिया कांड में पड़े हो कि कभी करवा ली सत्यनारायण की कथा और सोचा कि धर्म हो गया, कि कभी हो आए गंगा, कि कुंभ का मेला कर लिया, कि हज की यात्रा कराए और हाजी हो गए, कि थोड़ी सी माला फेर ली, कि नाम जप लिया, कि जपची पढ़ लिया और बस तुमने सोचा कि हो गया काम। ये ऐसे ही है जैसे अंधेरी रात में कोई बैठ के रोशनी रोशनी रोशनी जपता रहे, खाक रोशनी होगी कि बीमार आदमी बैठ के दवा दवा दवा जपता रहे स्वस्थ हो जाएगा। न भूखे का पेट भरता है, न प्यासे की प्यास बुझती है। तो जिंदगी की असली घटनाएं तुम क्रिया कांडों से हल करना चाहते हो। क्रिया कर्म आधार भ्रम है, यही जगत का फंदा, इसी में सारा जगत फंसा हुआ है। माया जाल में बांधी अंडाया, क्या जाने नर अंधा और लोग अंधे। देखते हो दो तरह के अंधों की बात की। माया जाल में बांधी अंडाया, अटक गया है माया जाल में, क्या जाने नर अंधा। यह संसार बड़ा भौसागर, ताको देख ही सुकाना। मलुकदास कहते हैं मैं तो ये देख के ही सब पका गया था कि इतना बड़ा भौसागर कैसे पार होगा। कागज की नावें, बड़ा भौसागर तूफान है और आंधियां है। यह संसार बड़ा भौसागर, ताको देख ही सुकाना। शरण गए तो अब क्या डर है, कहत मलुक दीवाना। लेकिन कहते मलुक दीवाना कहता है तुमसे कि उसकी शरण क्या गया, सारा भय विदा हो गया, अब कोई डर नहीं। क्योंकि उस गई, उसकी शरण जाते ही दूसरा किनारा मिल गया। उसकी शरण पहुंच जाओ तो मझधार भी किनारा बन जाती, और उसकी शरण न पहुंचो तो किनारे पर भी डूबोगे। डूबना ही फिर तुम्हारा भाग्य है। कहा जाता है मुझसे जिंदगी इनाम कुदरत है, सजा क्या होगी उसकी जिसका ये इनाम है साकी। तबस्सुम एक बड़ी दौलत है, मैं भी इसका कायल हूँ, मगर ये आंसुओं का एक शीरी नाम है साकी। लड़कपन जिद में रोता था जवान, न अब न जब आराम था साकी, न अब आराम है साकी। इस जिंदगी को जरा गौर से तो देखो, कभी आराम नहीं, कभी चैन नहीं, एक क्षण को चैन नहीं, फिर भी तुम चौंकते नहीं। बेचैन ही बेचैन हो, कांटे ही कांटे छिपे हैं, रास्त का कंठ का कीड़ ही कंठ का कीड़ है, अब डूबे तब डूबे, फिर भी तुम चौंकते नहीं, फिर भी तुम स्मरण नहीं करते उसकी नाव का, पुकार नहीं देते, उसके हाथ का सहारा नहीं लेते। मलुकदास तो दीवाने, दीवाने हुए बिना काम नहीं चलता। दीवाना यानी परवाना, परवाने को देखा है नाचते हुए समा के ऊपर मर जाते, वही भक्ति की थी जीवनचर्या है। प्रभु के प्रकाश पर नाचता हुआ भक्त समाप्त कर देता अपने आप, और उसी समाप्त संगीत उठा है, गीत उठता है। झलकते गीत में मोती, चमकती आंख में शबनम, तुम्हारी बांसुरी की तान में छिप रो रहा कोई, गुलाबी आंख अपनी आंसुओं से धो रहा कोई, तुम्हारे गीत में तारे झपकते झिलमिलाते हैं, कमल मानो सरोवर में निकलते हैं डूब जाते हैं। मनाती हो चिता के पास जिससे चांदनी मातम, ढलकते गीत में मोती चमकती आंख में सबनम, नहाकर सात रंगों में कहीं से वेदना आई, उदासी या किसी गम की उषा के लोक में प्राण हिले हो, किरण सी फूटती मानो तिमिर में फूल खिलते, अंधेरी रात में ज्यो बज रही हो ज्योति की सरगम, ढलकते गीत में मोती चमकती आंख में सबनम। बनो परवाने बनो दीवाने, जैसे प्राण हिलते हो कसकति वेदना ऐसे की, किरण सी फूटती मानो तिमिर में फूल खिलते हो, अंधेरी रात में जो बज रही हो ज्योति की सरगम, ढलकते गीत में मोती चमकती आंख में सबनम। तुम्हारी आंखों में भी चमक हो सकती है बुद्धों की, तुम अधिकारी हो गांव तो तुम जिम्मेवार। इस हक को पाने की तैयारी करो, तुम्हारे सुर सुर में गीत हो जाएगा, तुम्हारी श्वास श्वास संगीत बन जाएगी। परमात्मा से जुड़ो मगर दीवानगी चाहिए। क्यों? दुकानदारों का ये काम नहीं, वो इतना बड़ा दांव नहीं लगा सकते, ये जुआरियों का काम। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि मेरे सन्यासी को जुआरी होने की क्षमता चाहिए, साहस चाहिए। अहंकार को दांव पर लगाना कोई छोटा मोटा खेल नहीं, खेल उससे बड़ा फिर कोई खेल भी नहीं, क्योंकि जिस दिन जिस क्षण तुम इतना साहस जुटा लोगे कि कर सको कि मैं नहीं, कि जान सको कि मैं नहीं, कि अनुभव कर सको कि मैं नहीं, कि मर जाओ स्वेच्छा से, वही संन्यास, और उसी मृत्यु में समाधि का फूल खिलता है। तुम्हारी आंख भी ज्योति से भरे की बुद्धों की ज्योति, और तुम्हारे चरण भी कमलों पर होंगे बुद्धों के कमल, और तुम्हारे प्राण में भी सरगम उठेगा, सरगम जो त्रिभुवन को आनंद से और आलोक से आंदोलित कर देता है। इतनी बड़ी संपदा के तुम मालिक हो, मगर कैसे छोटे छोटे परम में जीवन गंवा रहे हो, मनते इतने परम गंवायो, अब जागो, जागने की बेला आ गई। बेला तो कब की आई है, मगर तुम जागो तभी सवेर आई, तुम जब तक सोए हो रात ही है, तुम्हारे जागने में ही सवेरा है, तुम्हारे सोने में ही रात्रि है। तुम्हारे सोने का नाम संसार है, तुम्हारे जागने